ओशो सहज मिले अविनाशी एन इंटीमेट टॉक गिवन इन बॉम्बे इंडिया डिस्कोर्स नंबर टू। तो बनाने वाला अलग होता है और जिस जिस चित्र बनता जाता है वैसे वैसे चित्र अलग होता जाता है। जब तक नहीं बना तब तक बनाने वाला और चित्र एक, जब तक चित्र नहीं बना तब तक चित्रकार ही है और वही चित्र भी है। फिर उसने बनाया तो चित्र अलग हो गया और चित्रकार अलग हो गया। तो एक तो ऐसा सृजन है जहां सृष्टा सृष्टि से अलग हो जाता है। लेकिन दूसरा उदाहरण में एक नृत्यकार वो नाचता है लेकिन नृत्य अलग नहीं हो पाता। नृत्य और नृत्यकार एक ही रह जाते हैं। जब नहीं नाच रहा था तब भी एक, अब जब नाच रहा है तब भी एक, और नाच बंद हो जाएगा तो नृत्यकार ही मिलेगा, नाच कहीं खोजने से मिलने वाला नहीं है। यानी वहां क्रिएटर और क्रिएशन एक ही है। ये दो उदाहरण इसलिए लेता हूं कि अब तक आमतौर से परमात्मा को इस तरह सोचा गया है जैसे वो बना के अलग हो जाता है, वो गलत दृष्टि। परमात्मा क्रिएटर नहीं है, सृष्टा नहीं है, क्योंकि सृष्टा हमेशा सृष्टि से अलग हो जाता है। परमात्मा है क्रिएटिविटी, परमात्मा है सृजन की शक्ति, जैसे नृत्य और नृत्यकार कि वो अलग नहीं हो जाता है। यानी सृष्टि और सृष्टा एक ही है। जो हमें दिखाई पड़ने लगता है वो सृष्टि है, जो प्रकट हो जाता है वो सृष्टि है, और जो अप्रकट रह जाता है और नहीं दिखाई पड़ता वो सृष्टा है। जैसे नृत्यकार अभी नहीं नाच रहा है तो अभी प्रकट नहीं हुआ है, नृत्य कहीं सोया पड़ा है, नाचेगा तो प्रकट हो जाएगा। परमात्मा और प्रकृति या सृष्टा और सृष्टि दो चीजें नहीं है। इन्हें एक बार दो मान लिया तो ये सवाल उठेगा, और इन्हें अगर एक ही मान लिया तो ऐसा नहीं है कि कोई है तय करने वाला और हम है उसे निभाने वाले। नहीं, वो जो तय करने वाला है वो हम ही है। वो तय करने वाला और हम दो नहीं, वो हम ही है, और वो हमारे कृत्य से ही तय करता है। उसके पास तय करने का और कोई उपाय नहीं, यानी हम ही है वो। तो जब हम कुछ कर रहे हैं तब हम एक अर्थों में परिपूर्ण स्वतंत्र हैं, इस अर्थ में कि हम वही हैं, और एक अर्थ में हम बिल्कुल बंधे हैं, वो इस अर्थ में कि हम वो पूरे नहीं, वो पूरा हमसे बहुत बड़ा है, हम उसके सिर्फ एक हिस्से हैं। जैसे एक सागर पे एक लहर है, एक अर्थ में स्वतंत्र है, एक अर्थ में स्वतंत्र है, हिलती है डुलती है, इस अर्थ में स्वतंत्र है कि वो भी सागर का हिस्सा है। लेकिन इस अर्थ में स्वतंत्र है कि वो सिर्फ एक लहर है और सागर बहुत बड़ा है, और भी लहरें हैं, और ऐसा भी सागर है जहां लहरें नहीं भी। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कर रहे हैं अगर हम अपने को अलग मान लें तो ये सवाल उठता है कि हम करने वाले हैं या नहीं, और अगर हम वही है करने वाला ही हम हैं तो ये सवाल ही नहीं उठता कि हम बंधे हैं या स्वतंत्र। हम ही हैं अकेले, कोई ना बांधने वाला है ना कोई स्वतंत्र करने वाला है, और जो भी हो रहा है वो हमारे द्वारा ही हो रहा है, वो हमसे बिना हो भी नहीं सकता। सारी कठिनाई इसलिए पैदा हुई कि कहीं भूल के हमने अपने को अलग मान रखा है, एक एक लहर अपने को अलग मान रही है। इसलिए लहर पूछती कि मैं स्वतंत्र हूं कि परतंत्र, लेकिन पूछने में उसने ये मान ही लिया है कि मैं अलग हूं, और अलग है तो ये प्रश्न सार्थक है कि स्वतंत्र है या परतंत्र, और अगर अलग है ही नहीं तो स्वतंत्र किससे होना है, परतंत्र किससे होना है। मेरी दृष्टि में हम न स्वतंत्र हैं और न परतंत्र हैं, क्योंकि हमारे अलावा कुछ है ही नहीं। इसी अर्थ में हम परतंत्र हो सकते हैं कि हम सिर्फ एक हिस्से हैं, एक लहर है, पूरा सागर नहीं। और इस अर्थ में हम स्वतंत्र हो जाते हैं कि अगर हमें पता चल जाए कि ये लहर सागर के सिवाय कुछ भी नहीं है। यानी मेरा मतलब ये हुआ कि जितना अहंकार गहरा है उतने हम परतंत्र, और जितना अहंकार विसर्जित है उतने हम स्वतंत्र। अहंकार के अतिरिक्त हमारी और कोई प्रतंत्रता नहीं है। हम हैं, यही हमारी प्रतंत्रता है, और अगर हम नहीं हैं तो प्रतंत्रता का कोई उपाय ही नहीं, स्वतंत्रता ही शेष रहेगी। अहंकार अकेली प्रतंत्रता है, और अहंकार का मिट जाना स्वतंत्रता है। और परमात्मा अगर है तो ऐसे ही है जहाँ अहंकार नहीं है, और हम अगर है तो ऐसे है जहाँ अहंकार है। इसलिए हम परमात्मा से भिन्न होने के ख्याल में, एक मैं कहानी कहता रहा हूं निरंतर, बहुत एक रूसी कवि है जिसने एक कविता लिखी, लिखा है कि एक अंगूर की बेल है और जो एक राजमहल पर चढ़ी हुई, और अंगूर की बेल को भी राजमहल में विवाद होते हैं बहुत बार। राजा सन्यासियों से पूछता है कि हम स्वतंत्र हैं कि परतंत्र, बहुत विवाद सुने उसने। और एक दिन उसने चर्चा सुनी कि कोई आदमी कह रहा है कि सब स्वतंत्र हैं क्योंकि परमात्मा है ही नहीं, परमात्मा नहीं तो परतंत्र कौन करेगा। दो रखते हैं स्वतंत्रता, या तो परमात्मा ना हो तो हम स्वतंत्र, और या हम ना हो तो स्वतंत्र, क्योंकि फिर परमात्मा ही रह जाता। दो हो तो परतंत्रता रहेगी, क्योंकि दूसरा जो है वो किसी न किसी तरह की सीमा बांधेगा और परतंत्र करेगा। अगर एक ही है तो ही स्वतंत्रता हो सकती है। नास्तिक एक तरह से स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, ईश्वर को खत्म करता है। आस्तिक एक तरह से स्वतंत्र होने की कोशिश करता है, अपने को खत्म करता है। मगर अगर एक रह जाए तो परतंत्रता का कोई उपाय नहीं। तो उस दिन उसने सुना है कि ईश्वर है नहीं इसलिए सब स्वतंत्र है, तो उस दिन उस बेल ने परमात्मा से चिल्ला के कहा तू कि चू है ही नहीं तू, और हम स्वतंत्र है इसलिए आज से मैं बढ़ने से इनकार करती हूँ। बहुत हो गया, बढ़ते बढ़ते परेशान हो गई, थक गई, कितने पत्ते निकाले, कितने अंगूर निकाले, हर वर्ष वही वही काम, बहुत थक गई हूँ, अब बंद करती हूँ। अगर मैं स्वतंत्र हूँ तो अब बंद करती हूँ ये बढ़ना। लेकिन उसने ये कहा जरूर, दूसरे दिन सुबह देखा कि बढ़ना तो हो गया, पत्ते नए निकल आए हैं, बेल लंबी हो गई। उसने बहुत चिल्ला चिल्ला से कहा कि मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे नहीं बढ़ना है, लेकिन वो रोज बढ़ती चली गई। अब बेल किससे स्वतंत्र होना चाह रही है, बढ़ना बेल का ही हिस्सा है, उससे स्वतंत्र होने का कोई उपाय नहीं। हम सिर्फ उससे स्वतंत्र हो सकते हैं जो हमसे अलग और भिन्न है। हम उससे स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं जो हम ही। अब बेल का बढ़ना जो है, उसकी जो ग्रोथ है, वो तो उसका स्वभाव, और वो कह रहे हैं कि मैं बढ़ना बंद करती हूँ, मैं स्वतंत्र हो गई, मैं नहीं बढ़ती, लेकिन उससे बढ़ना पड़ा। असल में वो समझ नहीं पा रहे, बेल का होना उसका बीन ही बढ़ना है। ये दोनों दो चीजें नहीं है कि बेल स्वतंत्र हो जाए, बेल तो बढ़ेगी, बेल तो फलेगी। ये फलना और बढ़ना एक अर्थ में परतंत्रता है। अगर बेल बढ़ने और फलने से अपने को अलग समझ ले, अगर बेल ऐसा समझती हो कि बढ़ना, पत्ते लगना, फलना ये अलग चीज है, मैं अलग हूँ, ऐसी कहीं बेल है कोई जो ना बढ़ते हो ना पत्ते लगते हो ना फलाते हो, ऐसी बेल ही नहीं। असल में बेल सिर्फ एक नाम है इसी सब ग्रोथ का, बढ़ने का, फलने का, फूल लगने का, फल लगने का, इस सब का इकट्ठा नाम बेल है। और बेल को भ्रम हो जाए अगर कि मैं अलग हूँ इस सब से, और वो कहे कि मैं नहीं बढ़ूंगी, तो कोई उपाय नहीं है। तब वो परतंत्र अनुभव करेगी, तब वो बेल कहने लगी मैं बड़ी परतंत्र हूँ, मैं बढ़ना नहीं चाहती हूँ और बढ़ रही हूँ, और मैं फूलना नहीं चाहती और फूल रही हूँ। आदमी को भी अगर ये ख्याल हो जाए कि हम अलग हैं, तो सवाल उठना शुरू हो जाता है कि हम परतंत्र हैं कि स्वतंत्र। और अगर ये ख्याल मिट जाए कि मैं अलग हूँ, तो सवाल कहाँ है परतंत्रता स्वतंत्रता। यानी परतंत्रता स्वतंत्रता का सवाल ही अहंकार केंद्रित है, और जब तक अहंकार है तब तक वो सवाल मिट नहीं सकता, चाहे कोई उपाय करो। कोई कहे कि बिल्कुल स्वतंत्र हो तो भी बात हल नहीं होती, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो आपको अणु दे दिया, आप उससे कैसे स्वतंत्र, और वो अणु पहले से चला, उस अणु में लिखा था कि इतनी उम्र में आपके बाल सफेद हो जाएंगे, उस अणु में ये भी लिखा था कि आंख का रंग क्या होगा, और उस अणु में ये भी लिखा था कि मस्तिष्क कैसा होगा, उस अणु में चमड़े का रंग भी था और लंबाई भी थी शरीर, और उस अणु में गहरे में ये भी तय था कि ये अंग कितनी देर चल पाएगा और बिखर के टूट जाएगा और मृत्यु आ जाएगी। उस अंग में सब ये किसी बहुत गहरे कोड में लिखा था। वो स्वतंत्र कैसे? स्वतंत्रता हल नहीं करती। और अगर कोई कहे कि बिल्कुल स्वतंत्र है तो बात झूठी है। बात इसलिए झूठी है कि अगर हम स्वतंत्र हैं बिल्कुल तो मैं यहीं बैठ जाता हूं और तब सब जो मैं कर रहा हूं वो खत्म हो जाता है। मैं बैठता हूं वो सब खत्म हो जाता, फिर वो नहीं चलता। मैं चलाता हूं तो वो चलता है। मोहम्मद का एक शिष्य है अली, हजरत अली। हजरत अली गांव से गुजर रहा है, मोहम्मद कहां से? और हजरत अली ने मोहम्मद से पूछा कि मैं बड़ा परेशान हूं कि आदमी स्वतंत्र है कि परतंत्र। तो मोहम्मद ने कहा कि तू एक पैर ऊपर उठा ले, जो भी तेरी मर्जी हो। तो उसने बाया पैर ऊपर उठा लिया। मोहम्मद ने कहा तू दूसरा भी ऊपर उठा ले। अब बहुत मुश्किल। मोहम्मद का तू दाया भी ऊपर उठा ले। उसने कहा बहुत मुश्किल। मोहम्मद ने कहा लेकिन पहले मुश्किल नहीं था, तू चाहता तो दाया भी उठा सकता, अब मुश्किल हो गया क्योंकि बाया तू ने उठा लिया। और मुश्किल इसलिए हो गया कि बाया तू उठाए हुए, बाया को नीचे रख दे अभी दाया ऊपर उठ जाए। अली ने कहा मैं समझा नहीं। मोहम्मद ने कहा मैं तुझे ये कह रहा हूं कि आदमी आधा परतंत्र है और आधा स्वतंत्र। एक पैर उठा लेता है दूसरा बन जाता है, क्योंकि जब भी हम एक चीज चुनते हैं तब और चुनाव खत्म हो जाते हैं। अगर मैं आपको घृणा करता हूं तो फिर प्रेम करना मुश्किल हो जाता है। मैंने चुनाव कर लिया, बाया पैर उठा लिया, आप दाया नहीं उठता हो, प्रेम करता हूं तो घृणा करनी मुश्किल हो जाती। तो मेरी स्वतंत्रता प्रतिपल मेरी परतंत्रता भी निर्मित करती है, क्योंकि मैं जो चुन लेता हूं वो बन जाता है, जो मैं छोड़ देता हूं वो छूट जाता है। तो मोहम्मद उससे कह रहे हैं कि तू आधा परतंत्र है और आधा स्वतंत्र। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये दो उपाय। एक तो रास्ता ये है कि आदमी कहे कि बिल्कुल परतंत्र है जैसा भाग्यवादी कहते हैं, और एक रास्ता है पुरुषार्थवादी कहते हैं कि आदमी बिल्कुल स्वतंत्र है। वो दोनों गलत सिद्ध हुए। एक रास्ता मोहम्मद का है कि मोहम्मद कह रहे हैं आदमी आधा परतंत्र है और आधा स्वतंत्र। ये तीसरा रास्ता, मैं इसको भी गलत मानता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि स्वतंत्रता और परतंत्रता आदि आदि जुड़ी नहीं सकती। असल में स्वतंत्रता परतंत्रता में जोड़ ही नहीं हो सकता, इनमें कोई तालमेल ही नहीं हो सकता। स्वतंत्रता का परतंत्रता से कैसे तालमेल होगा? ये कोई बायां और दायां पैर नहीं, दायां और बायां पैर बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं। स्वतंत्रता परतंत्रता बिल्कुल उल्टी चीजें, इनका कोई मेल नहीं हो सकता। तो आदमी आधा स्वतंत्र और आधा परतंत्र असंभव। तब मैं ये कहता हूं कि चौथा विकल्प, और वो मेरा विकल्प, वो मैं ये कहता हूं कि ना आदमी स्वतंत्र ना आदमी परतंत्र। क्योंकि आदमी के अलावा कोई है ही नहीं जिससे वो परतंत्र हो जाए या जिससे स्वतंत्र हो जाए, वही है। क्या परतंत्र होने के लिए भी कोई चाहिए और स्वतंत्र होने के लिए भी कोई चाहिए? किसी से हम स्वतंत्र होंगे और किसी से हम परतंत्र होंगे। और अगर कोई भी नहीं है, एक ही ऊर्जा काम कर रही है, तो कैसी परतंत्रता और कैसी स्वतंत्रता? चार विकल्प है, उनमें तीन को गलत मानता हूं। ना तो आदमी परतंत्र है, ना आदमी स्वतंत्र, ना आदमी दोनों है, आदमी दोनों नहीं है। क्योंकि आदमी जैसी कोई चीज ही नहीं है जो कि हो सके। वो ईगो ही नहीं है, वहां कोई अहंकार ही नहीं है, वहां कोई वस्तुता कुछ नहीं। बुद्ध का सारा जोर इस बात पर, इसलिए शायद बुद्ध की गहराई कोई नहीं छू पाता। बुद्ध आत्मा को इनकार कर देते। इतना परमात्मवादी आदमी नहीं हुआ दुनिया जो आत्मा को भी इनकार कर दे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अगर आत्मा है तो परमात्मा कैसे हो सकेगा? अगर तुम हो सब गड़बड़ हो जाए। तो बुनियादी बात यह है कि तुम नहीं हो, तुम हो ही नहीं। आपने कहा कि कैसे स्वतंत्र है, कैसे जगह दिल्ली से भी स्वतंत्र नहीं है। दूसरा वो कहता है कि स्वतंत्र नहीं है। तीसरा विद्रोह आपने किया तो 2050 आपने चौथा विद्रोह सजेस्ट किया कि न स्वतंत्र हो न स्वतंत्र हो, लेकिन न 50-50 हो, कुछ नहीं नहीं। वॉट इज योर अब इसका मतलब साफ तुम्हें हो जाएगा। इसको अगर ठीक से समझोगे तो इसका मतलब बहुत साफ हो गया। समझ तो रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अकेला ही हूँ तो न तो स्वतंत्र होने का उपाय है न परतंत्र होने का उपाय, क्योंकि मुझसे दूसरा चाहिए। समझे ना, मुझसे दूसरा चाहिए। और चूंकि एक ही ऊर्जा है जगत में, एक ही जीवन है, वो वृक्ष में भी वही है, हफ्ते में और मुझ में भी, तुम में भी, वो एक ही जीवन है। न वो परतंत्र हो सकता, ना वो स्वतंत्र हो सकता, क्योंकि कोई उससे अलावा नहीं। तो ये जहां स्वतंत्रता भी नहीं है, परतंत्रता भी नहीं है, उसका गहरा मतलब ये हुआ कि यहाँ अहंकार ही नहीं है अलग अलग, यहाँ एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा। और परमात्मा को तुम स्वतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि उसके परतंत्र होने का उपाय ही नहीं। जो जो परतंत्र हो सके उसको हम स्वतंत्र भी कह सकते, और तुम परमात्मा को परतंत्र नहीं कह सकते, क्योंकि उसे कोई परतंत्र करने वाला नहीं, वो अकेले ही एकदम अकेला अकेले ही। और हम सब उस अकेले के ही हिस्से हैं, यानी हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं। अगर इस भांति दिखाई पड़ जाए तो स्वतंत्रता परतंत्रता का प्रॉब्लम गिर जाता है। उत्तर नहीं दे रहा हूं मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो प्रश्न ही गलत है, वो प्रश्न है ही नहीं गलत, वो अहंकार से पैदा हुआ है, और अहंकार सबसे बड़ा झूठ है। और इसलिए अगर अहंकार को मान लेते हो तो तुम कोई सवाल हल कर ही नहीं पाओगे, तुमने पहली झूठ मान ही ली। जैसे कि मैं अभी अमृतसर था, एक वेदांती थे स्वामी हरिगिरी जी, वो मुझसे कुछ नाखुश रहे होंगे, मेरी बातों से बहुत से लोग नाखुश हो जाते हैं, जो भी नहीं समझ पाता हूँ नाखुश हो जाते, तो वो सीधे मेरे विवाद में पड़ गए। मैं बोला और उन्होंने खड़े होकर कहा कि मैं साथ साथ करूंगा, मैं तो विवाद करूंगा। तो मैंने कहा कैसे वेदांती हो, विवाद किससे करोगे, कहते हो अद्वैत है, विवाद किससे करोगे, तुम्हारा कहते हो कि एक ही है तो विवाद किससे करोगे, मुझे मानते हो अलग तो फिर विवाद हो जाए। लेकिन तब तुम पहले हार गए, अब तुम अद्वैत को सिद्ध ना कर पाओगे, तुम अद्वैत को अब सिद्ध ना कर पाओगे, क्योंकि विवाद किससे। और अगर तुम कहते हो कि आप गलत कहते हैं, तो भी तुम ये कहते हो कि परमात्मा गलत भी बोलता है, और क्या मतलब हुआ, अद्वैत का मतलब क्या है, परमात्मा गलत भी बोलता है कभी, तो परमात्मा के गलत और सही को निर्णय कौन करेगा, कि परमात्मा गलत बोलता है वो ठीक है, परमात्मा सही बोलता है वो ठीक है, परमात्मा दोनों बोलता है। तो मैंने कहा अगर अद्वैतवादी हो तो विवाद का उपाय नहीं, और अगर अद्वैतवादी हो तो विवाद हो सकता है, लेकिन तब तुम हार के शुरू करते हो, फिर अद्वैत की बात मत करना। यानी मेरा मानना यानी अगर वो प्रश्न हो नहीं उठता, फिर प्रश्न क्या है, प्रश्न कहाँ है। फिर उन्होंने एक कहानी कही, बहुत पुरानी कहानी, दूसरे दिन बोलते थे तो उन्होंने कहानी कही, 10 आदमी नदी पार किए, पार जाके गिनती की है तो अपने को छोड़ गया आदमी, 9 की गिनती की, और तब वो रोने लगे हैं कि एक आदमी खो गया ऐसा है। कोई 5 से गुजरा है, उसने गिनती करवा दी है, वो 10 है। तो मैंने उनसे कहा कि ये कहानी शुरू से ही गलत है, शुरू से गलत इसलिए है कि नदी के उस पार वो 10 की गिनती करके चले थे। अगर 10 की गिनती उन्होंने की थी तो बड़े पागल आदमी थे, इस पार गिनती ठीक कर ली और भूल गए, भूल गए। ये पता कैसे था कि वो 10 थे, गिनती नदी के इस पार की होगी, और जब गिनना जानते थे तो हद की बात है कि नदी बड़ी अद्भुत थी, तो उसमें से गुजरे, आदमी अपने को गिनना भूल गया और बाकी को गिन लिया। तो मैंने कहा ये कहानी से कुछ चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें पहले ये बताना पड़ेगा कि 10 की गिनती हुई क्या, कैसे कितने की थी वो गिनती। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि सवाल के पहले ही कुछ गलती हो जाती है, और फिर हम पीछे हल करने बैठते हैं, और तब सब मुश्किल हो जाता है। पहले कहीं कुछ भूल हो गई, कहीं कुछ हाइपोथेटिकल भूल है जो शुरू में खड़ी हो गई, इसलिए फिर कभी हल नहीं हो पाता। ये जो हम पूछते हैं कि आदमी स्वतंत्र है कि परतंत्र, इसमें हमने आदमी को मान लिया, वहीं भूल हो गई, और आदमी है नहीं, और सवाल आदमी को मानने से शुरू हुआ और आदमी है नहीं, ऐसा कोई नहीं है एंटायटी अलग अलग, फिर सवाल गिर जाता है। तो मैं सवाल का उत्तर नहीं दे रहा, मैं ये कह रहा हूँ सवाल गलत तो हक नहीं ना किसी को बुरा या भला कहने का, हक ही नहीं है, हक ही नहीं क्योंकि कोई है ही नहीं वहाँ, वहाँ कोई है नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई चोर नहीं, कोई राजा नहीं, बाद में है नहीं, मतलब कोई है नहीं, कोई दोषी कह रहा नहीं, कोई है ही नहीं, अगर हम अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं,